Jesteś w Anglii przecież. Ale co ma Anglia do tego, kurwa? No bo jak... Jak rozmawialiśmy... Ale rozmawialiśmy i powiedziałeś, że jesteś w Anglii. Ja chciałem numer do Kafara z Dixonów. No i powiedziałeś, że nie możesz podać. To ja kurwa nawet nie przypominam sobie takiej rozmowy, kurwa. Ale to przecież to, że dzwoniłeś, że chciałeś koncert zrobić, no, czy coś? No tak, tak, no bo my chcieliśmy Dixonów przecież do nas, do Konstancina na koncert. No to kurwa, ja to w ogóle troszeczkę nie wiem, jak my rozmawialiśmy i kiedy my rozmawialiśmy. No byłeś w Anglii? Byłeś w Anglii, to nie wiem, dzwoniłem koło 10 wtedy. No to kurwa nie, no bo może brał zadzwoniłeś, ja po prostu ja kurwa nie skumałem, kurwa, o co chodzi, wiesz co chodzi. No tak, no ale bo Kafar teraz z pretensjami... O to mi chodzi, że ja kurwa wysyłam zawsze oferty, że z Dixonami grał, wiesz co chodzi, kurwa, przecież w życiu nie robił nikomu pod górę, po pierwsze, a po drugie, no to kurwa, że to dalej za problem podać numer, więc kurwa w ogóle może ja nawet nie strzeliłem w jakimś... Ale nie, no ty nie, żadnej oferty o Dixonach nie wysłałeś. Nie, ale no nie wysyłałem, bo kurwa ja wysyłam do klubów, a wy się odezwaliście sami do mnie, nie? No to nie wysyłałem, ale ogólnie w ofercie mam Dixonów, nie wiem, wiesz. Znaczy, bo słuchaj, bo teraz jest, sprawa jest taka, bo tutaj ta Ania z tego Domu Kultury, rozmawiałeś, nie, ona chyba jeszcze do ciebie nie dzwoniła, prawda? No nie dzwoniła, nie dzwoniła, no. I tam jest taka sprawa, bo tam był konkurs taki i ankieta i chodziło o to, że, bo ludzie wolą Dixonów niż Youngmana. Co?